NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Justitie maakt zich grote zorgen over de ambtelijke corruptie in Nederland. Steeds vaker blijkt dat ambtenaren tegen betaling werkzaamheden voor criminele organisaties verrichten. In Villa VDB zometeen een gesprek met misdaadjournalist Wouter Lauwmans. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De Lelylijn, de geplande spoorlijn tussen Groningen en Lelystad, maakt kans op Europese subsidie. De EU-transportministers hebben besloten de lijn op te nemen in een spoornetwerk dat de EU belangrijk vindt en financieel steunt. De kosten worden geraamd op 6 tot 9 miljard euro. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is blij met het besluit. Ze spreekt van een belangrijke en mooie stap. Voor de treinverbinding trok het kabinet Balkenende 2 destijds ruim 2,5 miljard euro uit. Eind 2007 blies het kabinet het plan af. Na 30 jaar voorbereiding begint vandaag de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld. In de woestijn in West-Australië komen bijna 130.000 antennes te staan en in Zuid-Afrika 200 schotels. Volgens deze astronoom zijn deze plekken ideaal voor die telescoop, omdat het de stilste plekken op aarde zijn. Ver weg van zeg maar bewoning en menselijke activiteit, want alle menselijke activiteit, mobiele telefoons, FM-radio's, alles stoort op onze waarnemingen. Dus ze proberen daar zo ver mogelijk van weg te blijven. En dit zijn de meest afgelegen plekjes. En ook nog eens een keer op het zuidelijk halfrond, waar we een goed deel van de Melkweg kunnen zien. Vandaar dat ze in die landen terecht zijn gekomen. Internationale onderzoekers zullen onder andere onderzoek gaan doen naar buitenaards leven en het ontstaan van de eerste sterren. De verwachting is dat de eerste data in 2027 beschikbaar zullen zijn. Vanaf morgen is het in de Chinese stad Shanghai niet meer nodig om een coronatest te doen om openbare gebouwen binnen te komen. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Shanghai gaat daarmee verder dan de rest van het land, al worden ook daar de maatregelen versoepeld. Bij 2 explosies op Russische luchtmachtbasis zijn 3 doden en 8 gewonden gevallen. Ook 2 bommenwerpers zijn geraakt. De ontploffingen zijn nog niet opgeëist. En het is nog onduidelijk of de Engelse international Raheem Sterling zaterdag meespeelt in de kwartfinale tegen Frankrijk. Sterling vertrok hals over kop uit Qatar afgelopen weekend na een gewelddadige overval op zijn woning. Zijn vrouw en 3 jonge kinderen waren op dat moment thuis. 2 Duitse tienermeisjes zijn zwaar gewond geraakt bij een aanval vanmorgen in Ilerkirchberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De meisjes zouden gestoken zijn met een mes. Dat meldt de Duitse omroep SWR. Volgens het dagblad Bild is de dader na de aanval een pand ingevlucht waar asielzoekers worden opgevangen. De politie heeft het gebouw omsingeld en de 3 aanwezigen aangehouden. De vermoedelijke dader is daarbij waarschijnlijk ook gearresteerd. En de vroegere tenniscoach Nick Bollettieri is overleden. Hij was de trainer van grootheden als Andre Agassi, Monica Seles, Jim Courier en de zusters Williams. Bollettieri had een tennisacademie in Florida en stond bekend als iemand met weinig technische kennis van de sport. Marcella Mesker. Hij heeft de tennistechniek eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Hard werken, forehands, backhands, de hele dag zo hard mogelijk slaan. Weinig finesses, maar hij was een meester in de positiviteit. Hij wist het zelfvertrouwen van spelers en speelsters op te krikken. En zelf vond Bollettieri het hoogtepunt van zijn loopbaan de Wimbledon-titel van Agassi in 1992. Nick Bollettieri was 91 jaar. Het weer, het is bewolkt, motregen ook. In het zuidoosten misschien wat sneeuw. 2 tot 4 graden is het. Aan zee is het ietsje minder koud. Morgen vooral in het kustgebied wat buien. En dan is het ongeveer 7 graden. Ster. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groninger Museum. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Corrupte ambtenaren zijn er ook in Nederland. Pas nog was er een rechtszaak tegen een ambtenaar die paspoorten vervalste voor Ridouan Taghi. Nou, dat is maar een voorbeeld. Misdaadjournalist Wouter Laumans kent veel meer verhalen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1980. Toen waren de Kinderen voor Kinderen voor het eerst op tv. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Edwin Trommelen. Hij is de wodka-expert van Nederland. Morgen gaan in Den Haag drie legendarische wodka-merken onder de hamer. Maar eerst nu duurzame bouwmachines. Ja, ronkende betonmolens, u kent ze wel, vieze vrachtwagens, graafmachines op diesel. De bouw kan en moet ook veel groener. En daarom komt staatssecretaris Vivian Heijnen met een nieuwe subsidiepot. 60 miljoen euro zit daarin. En daarmee moeten bouwbedrijven enthousiast worden gemaakt om groene, uitstootvrije apparaten te gebruiken. Nou, als Koos Spierings dit hoort, dan zegt hij eitje, want hij werkt al veel langer op die manier. Hij maakt hijskranen. En hij bouwt alleen nog hijskranen die op elektriciteit werken. En daarmee was hij in 2020 de eerste ter wereld, meneer Spierings. Goedemiddag. Goedemiddag. En vertel eens, wat is dat voor apparaat? Ja, we hebben een drieassige kraan ontwikkeld die 30 kilometer volledig emissievrij eigenlijk elk stadscentrum of bouwplaats kan bereiken. En vervolgens op de bouwplaats ofwel met zijn accu ofwel met een bouwstroomaansluiting een hele dag elektrisch kan werken. Ja, en die kan hetzelfde wat al die oude traditionele kranen ook kunnen. Ja, in 2020 hebben we ook tevens een stap genomen om onze andere modellen te voorzien van een accupakket. Die machines rijden met een dieselmotor naar de bouwplaats, maar op de bouwplaats aangekomen hebben ze het voordeel dat ze op één plek blijven staan. En daardoor kunnen ze samen met de accu en een hele lichte bouwstroomaansluiting, want daar gaat het om natuurlijk dat je niet te veel stroom van die bouwplaats trekt, kunnen ze de hele dag emissieloos werken. Mm. En daar hebben we inmiddels al 130 van die machines uitgeleverd. Ja. En hoeveel winst haalt u daarmee? Hebt u dat wel eens uitgerekend? Ja, dat is ongeveer 10.000 liter brandstof wat je bespaart als die machine is aangesloten op de bouwstroom van de bouwplaats. Dus een 10.000 liter brandstof, ja, als je naar de CO2-emissie kijkt, dan zit je rond de 3 kilo, inclusief het transport van de diesel. Ja. Dus dan zit je op de 30 ton CO2-reductie, ja. Dus dat is aanzienlijk. Want als je een beetje een bouwplaats, dan staat zo'n ding daar ook wel een tijdje natuurlijk. Ja, soms onze kranen zijn echt mobiel, dus die komen echt wel voor een dag of meerdere dagen of een week is al lang. Dus ze kunnen dus met een hele lichte stroomaansluiting toch heel snel en makkelijk emissieloos werken. Ja. Waarom is er eigenlijk niet veel eerder op elektrisch overgeschakeld als je dit zo hoort? Ja, de vraag was er niet. De investering is natuurlijk groter. Zo'n accupakket maakt zo'n machine een klein stukje duurder. Dus ja, de vraag uit de markt zagen wij in Nederland ontstaan. Maar niet alleen in Nederland, ook in Scandinavië was er de vraag naar deze machines. Want kijk, u maakt die dingen zelf, begrijp ik dus. Maar veel komt natuurlijk ook uit het buitenland. Ja, en daar zie je het probleem ontstaan. En daarom is het denk ik ook goed dat de subsidieregeling er is. Dat veel fabrikanten, voornamelijk in Duitsland, nog niet bezig zijn of nog niet ver genoeg zijn. En nog geen grote seriematige machines leveren die emissievrij kunnen werken. En ja, waar je daardoor ziet ontstaan dat in Nederland veel bedrijven zelf beginnen met het ombouwen van die machines naar elektrisch. En ja, dat is best duur, want de series zijn klein. En toch moet het helemaal ontwikkeld worden voor enkele machines. Dus uiteindelijk denk ik dat de oplossing echt ligt bij het feit dat fabrikanten zelf direct vanaf de productielijn elektrische machines moeten gaan leveren. En daar lopen de bouwers in Nederland tegenaan dat dat materieel gewoon nog niet te koop is. Nee. En we hebben te maken hier, dus, want dit heeft ook eigenlijk direct met die stikstofproblematiek te maken. Dit zou een oplossing dus zijn, of de oplossing. Ja, zeker. Ja, dus dat draaien in Nederland denk ik een kleine 100 van die machines al. Dus wij leveren niet anders meer. Wij leveren zelfs geen standaard dieselkranen meer. Maar eigenlijk alleen nog maar kranen met een accupakket die emissievrij kunnen werken. En omdat het in series gaat en we dus elke week 2 van die machines leveren, is de kostprijs ook te overzien. En is het ook aantrekkelijk voor een kraanverhuurder en een bouwer om deze kranen te huren en te kopen. Ja. Nou, is er al eens eerder zo'n subsidiepotje geweest? Daar zat 20 miljoen in. Dat was binnen een dag leeg. Ja. Dat zal bij deze ook gebeuren, denk ik. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar uiteindelijk is het ook een overbruggingstijd waar we in zitten, waarin er gewoon nog niet voldoende materieel beschikbaar is vanuit de fabrikanten. En we toch iets moeten doen om de uitstoot van stikstof en CO2 naar beneden te brengen. Ja. Dank voor uw toelichting. Koos Spierings was dat, bouwer van elektrische hijskranen. Nieuws. Snipper. Ja, er kwam weer een ventje over, ik heb hem even uit de lucht gegrepen. Een nieuw snipper. U kent de slogan van NPO Radio 1, wie luistert weet meer. Dus als u de hele dag dat ding aan hebt staan, dan hoort u gewoon de antwoorden voorbij komen die we dan 's middags weer voorbij horen komen in de nieuwsnipper. Nou, een beetje ingewikkelde inleiding om eigenlijk naar het fragment te gaan. Een fragment dat is eerder vandaag te horen op NPO Radio 1 en u krijgt daar zo meteen een vraag bij. Het is een wereld apart onder de grond waar ik nu naar binnen ga. Een zware deur wordt opengeschoven. Ik loop door een brede tunnel in een berg van granietsteen. Ja, dit is de stem van Rolien Creton, correspondent. En zij beschrijft hier in hoe zij een schuilkelder binnenstapt. Was vanochtend te horen in het NPO en NOS Radio 1 journaal. Neem me niet kwalijk. De vraag is nu, in welk land ligt die schuilkelder waar Rolien Creton dus rondliep? Als u het antwoord weet, we spelen deze ronde met de mailers en met de mensen die luisteren. En ook tegelijk appen, NPO Radio 1 app. Daar kunt u reageren. Of het mailadres, dat is villavdb@omroepmax.nl. Dus in welk land was Rolien Creton in die schuilkelder. Nu de Beach Boys. Break away. 1969, de Beach Boys, een Breakaway. Dat is wel grappig, want ze kwamen op dit liedje omdat ze dus naar de tv zaten te kijken. En steeds ging dan de presentator roepen van... We're gonna break away for a minute and we'll be right back. Dat had dan te maken natuurlijk met de commercials. Zo zie je maar weer hoe zo'n liedje dan tot stand komt. Zo gezegd, zo gediggy diggy down. Tot half vier. Ja, we gaan het hebben over corrupte ambtenaren. En we dachten natuurlijk heel lang dat die alleen maar in verre buitenlanden opereren. Maar de laatste jaren zijn er ook genoeg voorbeelden in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de Haagse gemeenteambtenaar Mildred van D. Die jarenlang paspoorten vervalste. Zo kon onder meer Ridouan Taghi ongehinderd naar het buitenland reizen. En haar zaak is dus maar één voorbeeld van ambtelijke corruptie met verstrekkende gevolgen. En bij justitie maken ze zich grote zorgen over deze vorm van ondermijning. Ik ga erover praten met Wouter Laumans, is misdaadjournalist bij het Parool. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent ook bij die rechtszaak geweest tegen die Mildred van D. Hoe kon zij eigenlijk die paspoorten vervalsen? Ja, dat, eigenlijk was het vrij simpel. Omdat in Den Haag, waar zij destijds werkte, werden allemaal procedures niet nageleefd. En doordat die procedures zeg maar niet nageleefd werden, kon zij vrij eenvoudig een paspoort de aanvraag doen en ook de uitgifte van de paspoort. Normaal gesproken doen dat twee verschillende ambtenaren. Maar door gigantisch personeelstekort en door achterstanden werden die regels dus niet nageleefd en kon zij dit doen. Maar hoe komt dan zo'n organisatie van Taghi bij deze vrouw terecht? Of heeft zij zich daar gemeld en zei van ik kan voor jullie wel wat hand- en spandiensten verrichten? Nee, dat is niet zo. Zo werkt dat niet. In de rechtszaal heeft zij er zelf wel iets over gezegd. Ze zei ja, via een vriend van een vriend ben ik benaderd om te helpen bij iets. En dat heb ik gedaan. Ja, maar ja, goed, zij wisten dus kennelijk dat in Den Haag een beetje met Jantje van Leiden ging. Terwijl het elders, dat daar toch strengere procedures voor zijn. Nou ja, er zijn ook paspoorten die valselijk zijn opgemaakt in Utrecht. Oh. Die zijn opgedoken bij criminelen. Laatst nog is er een zaak geweest in Dordrecht. Dus het is eigenlijk vaker, het gaat vaker mis, zeg maar. Ja. En er is ook onlangs een Kamerbrief over geschreven dat het in heel veel gevallen dat zeg maar de procedures, de geldende procedures, dat die niet worden nageleefd. En dat is wat jij net vertelde, hè? Dat iemand kan het paspoort, laten we zeggen, de hele administratie afwikkelen, maar iemand anders moet het dan uitdelen, zodat je meerdere paar ogen hebt die kijkt of de procedure goed gaat. Ja, kijk, het is als je een paspoort aanvraagt, dan ga je dus zeg maar met een pasfotootje ga je naar die balie. Hè? Dus dan zeg je, nou ja, ik heb een nieuw paspoort nodig omdat mijn is verlopen of omdat je hem kwijt bent geraakt. Nou, er zijn een aantal redenen. Dan neemt iemand die controleert jouw identiteit en die controleert jouw pasfoto. Nou, wat deed deze Mildred van D? Die deed dus, daar kwam iemand aan de balie en die kwam dan bijvoorbeeld met de pasfoto van Ridouan Taghi. Dat was niet Ridouan Taghi, maar dat was iemand anders. En die zei, nou, ik wil graag dat deze pasfoto op mijn naam op dit paspoort wordt gezet. En zij werkte daaraan mee. Nou, bij de volgende stap is natuurlijk dat het paspoort wordt aangevraagd. En de laatste stap is dat het paspoort wordt uitgereikt. En bij het uitreiken van het paspoort moet eigenlijk dus een andere ambtenaar nogmaals die pasfoto en die identiteit controleren. Nou, en dat is in dit geval dus niet nageleefd. Nee. En zo ging het mis. En zo'n paspoort is natuurlijk voor zo'n crimineel van levensbelang. Nou ja, kijk, dat werd ook gezegd, en ik heb het ook wel eens eerder gezegd in de Taghi-podcast van het Parool. Een vals paspoort is een soort golden ticket voor een crimineel. Hè? Wat je had in Sjaak in de chocoladefabriek. Daar konden mensen een ticket winnen waarmee ze zeg maar gratis toegang kregen tot de chocoladefabriek van Willy Wonka. Ja. Nou, voor een crimineel is een vals paspoort stelt ze in staat om ongezien uit Nederland weg te gaan, ongezien een ander land in te gaan, ongezien bankrekeningen te openen, hotelovernachtingen te boeken. De mogelijkheden met een valselijk opgemaakt paspoort, die zijn echt legio. Ja. En ja, deze Mildred die kreeg 1.000 euro per paspoort. En dat is een schijntje van wat zoiets waard is in het criminele milieu. Wat heeft zij daar iets over verklaard? Waarom zij met deze mensen in zee is gegaan? Ja, geldgebrek. Zij heeft gezegd dat ze op het moment van dat ze ja, dat ze zwichtte eigenlijk voor dat aanbod. Dat ze in grote financiële nood zat. Ze huppelde van, of ze kon vaak de huur niet betalen. En ze heeft gezegd, ja, ik heb het niet uitgegeven, dat geld aan Gucci. Maar dit geld zorgde ervoor dat mijn kinderen op schoolreis konden, of dat ik de gasrekening kon betalen. Ja. Ja. Zodat we niet werden afgesloten van het water. En dat raakt natuurlijk eigenlijk aan een heel elementair ding. Hè? Dat armoede natuurlijk vaak leidt tot criminaliteit. En ik bedoel, het is geen vergoeilijking. Je mag ervan vinden wat je wil. Maar het is natuurlijk wel een oorzaak dat mensen die helemaal klem zitten financieel, dat die sneller zullen zwichten voor die onderwereld. Ik las van de week de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, die had gezegd van ja, ach joh, dat wil ik allemaal niet horen, dat armoede leidt tot criminaliteit. Toen moest ik wel even, frons ik wel even mijn wenkbrauw. Toen dacht ik, ja, als je dat al niet wil zien, wat ga je dan oplossen aan die criminaliteit? Ja, want goed, dit is ook een particuliere observatie. Ja, nee, maar dit is natuurlijk ook wat je van die criminele organisaties natuurlijk altijd hoort. Hè? Jongetjes die daar binnenstappen, die worden eerst voor een karweitje weggestuurd. Maar het wordt steeds meer. En dat geld lijkt me dan voor zo'n ambtenaar ook. Je doet dat dan misschien een keer in nood en dan krijg je 1.000 euro. Maar ja, je zit ook ineens in de tentakels van zo'n organisatie natuurlijk. Je kan niet meer terug. Ja, kijk, dat ronselen, hè, dat noemen ze vaak dat ronselen van kinderen door criminele organisatie. Dat is vaak niks meer dan, hey, wil je wat verdienen? Wil je 1.000 euro verdienen? Nou, wie wil dat nou niet als je geen geld hebt? Wie wil er nou niet 1.000 euro even verdienen? En die personen die maken voor zichzelf een afweging van, is dit het risico, is dat het me waard? Nou ja, dat is ook de afweging die deze Mildred van D heeft gemaakt. Die heeft gedacht van ja, als ik moet kiezen tussen mijn huis uitgezet worden en mijn kinderen niet op schoolreis kunnen sturen, of een corrupte ambtenaar zijn, dan kies ik dus, voor een corrupte ambtenaar zijn. Ja. En ja, en dat is even tragisch als dat het gewoon de werkelijkheid is. En daar zijn we spitsen nu toe op die zaak van die Mildred van D, omdat dat een rechtszaak is geweest nog niet zo lang geleden. Maar er zijn veel meer voorbeelden, hè? Nou, er zijn heel veel meer voorbeelden. Ik bedoel, je hebt ook douaneambtenaren die zwichten voor drugsorganisaties door een container te zeggen van, ja, die hoef je niet te controleren, die zet ik op groen. Nou, dat is met één muisklik kan je dan zorgen dat een container vol met drugs doorgelaten wordt. Weet je wel, kijk, in die overheid zelf, dat vind ik altijd opmerkelijk, is dat die overheid altijd zegt, ja, en ondermijning, en dat is notarissen en banken en advocaten. Ja, maar een heel groot risico van die ondermijning zit bij die overheid zelf. Dus ik zou zeggen van, joh, kijk eerst eens in je eigen organisatie voordat je de hele tijd naar andere organisaties wijst. Ja. Want inderdaad, het gaat natuurlijk vaak over die ondermijning. En dat wordt dan macro-ondermijning genoemd, dus hele grote zaken. Maar dit heet dan micro-ondermijning. Dus gewoon één simpele ambtenaar die, nou ja, die toch een beetje onder de radar hand- en spandiensten verricht voor criminele organisaties. Ja, maar ga nou eens bij jezelf na. Hoe vaak geef jij ergens je adres op? Als jij een pakje bestelt bij bol.com, dan staan jouw adresgegevens daar. Als jij een verzekering, wat denk je dat de verzekeringsmaatschappij allemaal over jou weet? En als er dus iemand fout zit bij zo'n verzekeringsmaatschappij, die kan in principe met een paar drukken op een computer, kan die heel veel gegevens van jou te weten komen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk, als je daarover na gaat denken, dan zit daar met name binnen die, nou ja, zeg maar lagere overheden en ook die lagere administratieve bedrijven, daar zit natuurlijk een groot risico wat dat betreft. Ja. Als je daarover na gaat denken. Ja, we hebben toch ook al meegemaakt dat politieagenten ook informatie doorgaven van mensen die althans tot die informatie toegang hadden en dat aan criminele organisaties doorspeelden. Zeker, informatie is macht. Marechaussées hebben we gehad. We hebben een heel scala aan mensen die toch, ja, die dan toch omgaan voor die onderwereld. Die zijn inmiddels al de revue gepasseerd. En je weet eigenlijk niet hoeveel er nog meer zijn. En dus is de zorg bij justitie met name in dit geval is dus wel terecht. Want dit is natuurlijk een dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat blijkt ook maar weer ook in de Taghi-zaak. Dank daarvoor voor de uitleg. Wouter Laumans is dat, misdaadjournalist van het Parool. Een nieuwe muziek dan. De Vrolijke Noodzaak, zal ik maar zeggen, komt vanmiddag van zanger en liedjeschrijver Andy Grammer, de man uit Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië. Hij heeft het trouwens niet van een vreemde, want zijn vader, Red Grammer, was ook artiest. Zoon Andy begon als straatmuzikant in Santa Monica. Nou, ik denk dat hij daar wel flink wat geld heeft opgehaald. Daar wonen toch de rich en famous, hoor je dan wel eens. In 2011 brak hij wereldwijd door met het liedje Keep Your Head Up. En dit is zijn allernieuwste, Good Company. Grammar, Good Company, dat is het liedje. We hebben nog even wat administratie weg te werken. Daar was zo straks een nieuwsnipper. We hoorden de stem van Rolien Creton, die klonk zo. Het is een wereld apart onder de grond waar ik nu naar binnen ga. Een zware deur wordt opengeschoven. En ik loop door een brede tunnel in een berg van granietsteen. Was vanmorgen in het NOS Radio 1-journaal. En zij was dus in een schuilkelder. En de vraag was, in welk land ligt die schuilkelder? Amin Mansour, goedemiddag. Goedemiddag. In Den Haag. In Den Haag, absoluut. Ja, nee, die schuilkelder niet natuurlijk, maar... Die schuilkelder die lag in Zweden. In Zweden, ja. Had je het gehoord vanochtend? Ik had het gehoord, ja. Ik zit bij het ontbijt altijd te luisteren. En Radio 1 aanstaan en ondertussen kijk ik het werkend nieuws een beetje bij. Ja. En ik wist dat ze het ook in Zweden deden, dus vandaar. Ja, met het aanstaande NAVO-lidmaatschap willen de Zweden zich beter voorbereiden op een oorlog. Vandaar dus die schuilkelders. Het antwoord levert je, Armin, een Villa VDB keukenschort op. Dus dat gaan we in een rap tempo naar Den Haag sturen. Helemaal fantastisch, dankjewel. En hou hem aan, hè, Radio 1. Zeker. En dat schort ook natuurlijk uiteindelijk. We gaan naar Sophie, die zit in de receptie van de villa. Want zometeen, ja, ik verheug me er eerlijk gezegd wel op. Ik weet niet hoe jij dat hebt, Sophie. Ik ook. Ik vind het ook heel spannend. Ze zit tegenover me. Ja, en terug naartoe gaan we terug naar 1980. Ja, Annemiek Stuurman, een keurige mevrouw, mooi gekleed, leuk leren jek. Maar zij is een kind voor kinderen van het eerste uur. Kan ik jou verleiden om het te zingen, desnoods te neurien, dat we een idee hebben wie jij eigenlijk bent? Toch maar even zingen. De eerste regels. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen zei, hou je van mij? En daarna weet ik het niet meer. Nou, ik ben diep onder de indruk. Ze gaat even bedenken hoe het verder gaat en dan na het nieuws zingen we door. Ja, zeker. In Terug naar Toen. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30 en hier zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Renate Kok. De Lelylijn, de geplande spoorlijn tussen Groningen en Lelystad, maakt kans op Europese subsidie. De EU-transportministers gaan de lijn opnemen in een spoornetwerk dat de EU belangrijk vindt en ook financieel steunt. Kosten worden geraamd op 6 tot 9 miljard euro. 2000 tienermeisjes zijn vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een mesaanval in Ilerkirchberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De dader zou na de aanval een pand ingevlucht zijn waar asielzoekers worden opgevangen. De politie heeft 3 mensen aangehouden, onder wie ook de vermoedelijke dader. De KNVB krijgt veel vragen van voetbalfans over hoe ze aan toegangkaarten kunnen komen voor de WK-wedstrijd tussen Oranje en Argentinië. De KNVB verwijst iedereen door naar de verkoopsite van de FIFA. Fans die alsnog naar Qatar willen, moeten naast een kaartje ook een visum hebben. En in Sint-Oedenrode zijn afgelopen weekend de Sinterklaasversieringen vernield. De grote borden met pieten, pakjes en Sinterklaas die stonden er voor het eerst. Ze zijn losgetrokken en kapotgeslagen. Het lokale Sinterklaascomité hoopt dat de daders zich gaan melden. U kunt Helene de Geest kennen van het Groot ANWB-koor. Helene, want jij weet hoe die verder gaat, hè? Waanzinnig gedroomd. Ja, daarna werd ik gekust en gekroond, ja. Volgens mij. Ja, dat was de volgende Ja. Heel goed. Dankjewel. Oh nee, ja. De files natuurlijk. De files, ja, het is er maar eentje. Op de A58 van Berg op Zoom naar Breda bij knooppunt de Stok staat hij. De vertraging is daar een kwartier, want een vrachtwagen is daar zijn lading verloren. De rechte rijstrook is dicht en het gaat om aardappelen. Max. We gaan terug naar 5 december 1980. Villa VDB. Ja, op die dag was dus het jeugdkoor Kinderen voor Kinderen voor het eerst te zien op tv. Kinderen voor Kinderen begon in 1980. Het programma is een podium voor nieuwe, eigentijdse kinderliedjes. De tv-uitzending, waarin alle liedjes van het eerste album werden gezongen, werd door niemand minder dan Willem Nijholt gepresenteerd. Waarom heet dat Kinderen voor Kinderen? Wel, alle liedjes zijn op een plaat gekomen en de opbrengst van die plaat gaat naar de VARA speelgoedactie. Kinderen voor Kinderen werd bedacht door VARA-medewerkster Florie Anstad. Het waren natuurlijk leuke liedjes, moet ik zeggen. En ja, het bleek dus inderdaad dat de kinderen geen leuke liedjes meer zongen op school. Dus ja, daar waren ze blij mee. Het allereerste album van Kinderen voor Kinderen uit 1980 had al gelijk een grote hit te pakken. Annemieke Stuurman zit tegenover mij met toch een grote glimlach. Ja, fantastische herinneringen. En jeetje, 1980. Ja, man. Ja. Ja. 2022. Ja. En het is er nog steeds. Jij was lid dus van de eerste generatie Kinderen voor Kinderen. Liedzanger is ook van dat lied. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Hoe oud was je toen? 12. Ja. Ja. Ja. Lang geleden. En word je nu nog wel eens herkend op straat? Niet meer herkend. Dat zou wel heel knap maar zijn. Maar dat was in die tijd wel anders, denk ik, toch? Ja, toen wel. En er was natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Dus het was echt wel een vooruitstrevend kinderprogramma. Ja. En het is als een rode draad eigenlijk door mijn leven gegaan. En dat vind ik wel mooi. Als ik nu hier zit, denk ik, jeetje, weet je. Prachtig, ja, mooi. Ja. Mooi. Hoe ben je erbij verzeild geraakt bij Kinderen voor Kinderen? Zong je altijd al? Op onze school zongen wij heel veel. We hadden een leraar die ontzettend enthousiast was en musicals deed. En heel veel met ons zong. Veel muziek in de klas. En op een gegeven moment kwam je met van er zijn audities. Er is een leuk kinderprogramma wat ze willen gaan maken. Of een programma, een muziekprogramma. En ja, wie zou een liedje willen zingen? Wie zou dat misschien willen proberen? Nou, en toen uiteindelijk zijn er met een aantal kinderen mochten ze een nummer zingen. En die mochten door voor de auditie. En wat ik nog goed herinner is die oude cassetterecorder. Het was ergens op een school. En er zaten onder andere Florie Anstad. Ja. Zat achter een tafel samen met nog 2 mensen. Ja, dan moest je liedje zingen. Ja. En hoe ging je daarheen? Was je zenuwachtig? Nou, omdat we eigenlijk helemaal niet wisten waar het echt voor was. En ja, zingen gewoon leuk was. En we hebben gewoon lekker gezongen. Ja, maar toch heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat jij hebt de avond ervoor met een ui naast je bed geslapen. Ja, dat klopt. Maar dat was voor de Kinderen voor Kinderen uitzending. Oh, okay. Dat was voor de uitzending, waar we het nu over hadden. Nee, dit gaat inderdaad nog over. Nee, dit was de audities niet, maar voor het echte programma. Maar hoe vertel dat eens dan? Ja, ik herinner me, we hebben toen zoveel gezongen en geoefend. En nou ja, dan komt die day, hè. Dan is de dag dat het echt was en met echt publiek. En ja, heel, heel spannend. En dat herinner ik me nog wel, dat mijn stem steeds minder werd. En ik denk ook een stukje zenuwen. En toen heeft iemand mij gezegd, dan moet je een rauw ui naar je bed leggen. Ja, dat hoor je wel eens. Ja, toch? En dat hielp. Oh, echt waar? Ja, dat hielp. Oké. Nou, daar kunnen we ook weer ons voordeel mee doen. Ja. Maar dat was dus inderdaad voor die tv-opname. En ja, dat was dus inderdaad in een studio met publiek erbij. En al die andere kinderen. Ja, voor kinderen. Ja, het was heel spannend. En camera's. En nou ja, tig keer geoefend met elkaar. Heel trots op onze outfit met onze overall en mooie gimpen. En nou ja, als je ziet hoe hip ze er nu tegenwoordig uitzien. Maar toen waren we heel trots daarop. En was geweldig. Hele mooie herinnering. De naam viel een paar keer. Die Florie Anstad moeten we even noemen. Want dat is de geestelijke moeder van het hele project. Ja. Je bent er nog steeds mee bevriend, hè, geloof ik. Ja. Florie Anstad is nog steeds een hele goede vriendin. Wij woonden ook in dezelfde straat. Recent ben ik verhuisd. Maar we hebben nog steeds contact. En binnenkort, ze is over de 90. Nog steeds de erudite vrouw die ze is en was. En ja, ze is natuurlijk ontzettend vooruitstrevend geweest met een kinderprogramma wat er na 42 jaar nog is. Haar legacy. Want dat is natuurlijk ook bijzonder. Dat waanzinnige droom. Nou ja, dat is eigenlijk een vrolijk nummer. En onbewoond eiland herinner ik me helemaal uit die begintijd. Maar in al die jaren zijn ook echt alle thema's ook wel aangestipt. Hè? Ja, ik denk dat het mooie is. Dat het zijn thema's geweest die kinderen bezighouden. En dat ging van scheiding tot aan iets over je lievelingsdier, verhuizen, je eigen hoekje hebben, maar ook de alle moderne liedjes die ze nu hebben met steeds weer een touch naar wat kinderen bezighoudt. Ja. En toen werd waanzinnig gedroomd ook nog eens een keer een knoepert van een hit. En jij zong dat. Ja, dat was echt bijzonder. Hoe was dat? Ja, gaaf en onverwacht. Een nummer met, ik weet nog dat ik het mocht inzingen. Ik had eigenlijk een eigen nummer wat ik veel leuker vond. Dat was dat huiswerk. Dat ging over huiswerk maken en dat altijd balen was. Dus dat nummer mocht ik zingen. Maar toen we opnames aan het maken waren, vroegen ze van wil jij het ook eens proberen, dit nummer Waanzinnig Gedroomd? En ja, dat werd de hit. En daar is Kinderen voor Kinderen op de kaart mee. Ik hoor bij jou helemaal niet zo, die Gooise R. Want daar werden de Kinderen voor Kinderen ook een beetje belachelijk om gemaakt af en toe. Dat weet ik. Heb ik ook. Wat vond je ervan? Uiteindelijk, ik ben geboren in Amsterdam. Dus ik heb zeker, misschien wel een beetje de Gooise R. Maar uiteindelijk bij Kinderen voor Kinderen 1 kwamen de kinderen eigenlijk uit heel Nederland. Ja. En logistiek is daar denk ik op een gegeven moment voor gekozen omdat er veel geoefend moest worden. Om dat dichtbij te houden een aantal jaren. Maar nu is het weer veranderd. Ja, en nu komen ze weer overal vandaan. Jij zei al, het loopt een beetje als een rode draad door mijn leven. Het begon daarmee. De reden dat jij nu hier zit was de datum waar we het nu over hebben. 5 december 1980. Maar heb ik nou begrepen dat jouw dochter ook wel die auditie wilde doen? Toen ze jong was, is natuurlijk ook opgevoed met Kinderen voor Kinderen. Die mooie, leuke platen en cd's, die kwamen natuurlijk bij ons in huis ook. Er werd op gedanst en gezongen. En ze wist natuurlijk ook Waanzinnig Gedroomd. Heeft haar moeder ooit gezongen, dus ze had zeker. En ze zingt veel mooier dan ik. Ze heeft talent, ze is muzikaal. Maar ze is niet door de audities gekomen, maar ze heeft wel een keer auditie gedaan. Ja. Okay. En heb je zelf ooit nog wat gedaan dan met je stem en met de muziek? Na Kinderen voor Kinderen? Daarna heb ik nog wel kindermusicals ingezongen. Dat was eigenlijk voor scholen. Bandjes waar ze dan hun eindmusical op konden maken. En ik heb nog in bedrijfsbands, onder andere bij Transavia, waar ik een van mijn werkgevers. Okay. En, dus ik heb altijd wel heerlijk gevonden om te zingen. Maar niet... Nee, en wat doet de zangeres van dat liedje wat we allemaal kennen nu dan, zoveel jaren later? Ik werk bij een geweldig mooi bedrijf. Ik zit in de directie van Berendsen. Ik zit in de reiswereld met merken als GI Travel, Marathons International, Holland Destination Management. Dus allemaal reizen voor bedrijven. Ja, dus het zingen beperkt zich nu alleen hooguit onder de douche? Onder de douche, Ja, toch mooi dat je hier was voor je verhaal, Annemiek. Annemiek Stuurman, 42 jaar geleden dus voor het eerst op tv te zien met Kinderen voor Kinderen. Meer historische wisten dat je, zeg ik, vindt u op maxvandaag.nl. Ja, dan kunnen we nu maar één liedje draaien natuurlijk. Denk het ook. Komt-ie. Kinderen voor Kinderen. En ik heb zo waanzinnig gedroomd. Dan nieuws via de NOS. Bij explosies op luchtmachtbasis in Rusland en Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Contact nu met NOS-correspondent Iris de Graaf. Iris, wat is er bekend over die aanvallen op Russische luchtmachtbasis? Nou, vandaag zou het gaan om twee explosies. Eentje op een militair vliegveld in Saratov. Dat is zo'n 700 kilometer van Moskou. Daar zijn twee gewonden gevallen. En een andere ontploffing op een militaire basis in Rajan. Dat is zo'n 200 kilometer van Moskou. Dat wordt vooralsnog afgedaan als een ontplofte brandstofwagen. Daarbij zouden 3 doden zijn gevallen en 6 mensen zijn gewond. Nou, vooral die militaire basis in Saratov is voor Rusland heel belangrijk, want daar staan meerdere lange afstandsbommenwerpers die Rusland gebruikt voor luchtaanvallen op Oekraïnse infrastructuur. We weten nog niet heel veel over de toedracht, want er wordt gespeculeerd dat het om een aanval vanuit Oekraïne zou kunnen gaan, maar dat is nog onduidelijk. En wat wordt daar verder in Rusland over gezegd? Nou, zowel de Russische als de Oekraïnse autoriteiten hebben er officieel nog niet op gereageerd. Poetin zou zijn geïnformeerd over de explosies, maar daar blijft het bij. Russische media zeggen dat ze onderzoek doen naar de explosies. Maar er is dus officieel niks bevestigd. Er worden ook geen conclusies getrokken. Vanuit Oekraïne lijkt wel te worden gezinspeeld op een mogelijke aanval vanuit Oekraïne. Want de adviseur van Zelensky zei op Twitter dat als je iets in het luchtruim van een ander land slingert, dan keren er vliegende objecten vroeg of laat terug naar het beginpunt. Dus daar wordt wel op gezinspeeld. En dan is er dus ook sprake van raketaanvallen op Oekraïne. Klopt, ja. Rusland is vanmiddag begonnen met een nieuwe reeks raketaanvallen op heel Oekraïne. Onder andere in Kiev, Lviv. Mensen daar verzamelen zich in de schuilkelders, in metrostations. Dat zien we ook op video's op social media. De eerste raketten zijn al ingeslagen. Er is nog niet veel duidelijk over slachtoffers. Het is dus ook nog onduidelijk of die raketaanvallen een vergeldingsactie zijn voor de explosies vanochtend in Rusland. Maar daar lijkt het volgens mij wel op. Het is ook niet de eerste keer dat Rusland reageert op een aanval op wat zij als eigen grondgebied zien. We zagen het Krimbrug bijvoorbeeld in oktober. Dat was een grote vernedering voor Poetin. En het volgde als een grootschalige raketaanval op Oekraïne. En nu zien we dat waarschijnlijk dus weer een Russisch antwoord in de vorm van raketaanvallen op heel Oekraïne. Vanuit Rusland hoort u NOS-correspondent Iris de Graaf. Ja, en dan zijn we eigenlijk ook maar zo bij het volgende onderwerp. Het bruggetje is heel makkelijk te maken. We gaan nou praten over wodka. Sophie, met wie? Nou, er staat hier een klootzakje in de receptie. En dan bedoel ik niet Edwin Trommelen, wodka-kenner. Wat heb je bij je, Edwin? Ik heb hier in mijn hand inderdaad een klootzakje. Maar het is een mini-flesje wodka. In dit geval Stalitsch, nou ja, wat daar gaan we het over hebben. En dat wordt klootzakje genoemd. Het zo klein is, als je ervan drinkt, ben je niet eens dronken. En is het maandagmiddag 2:45 een goed moment voor een klootzakje? Voor Russen wel. Voor mezelf is dat nog niet zo ver. Nou, ga lekker zitten. Neem het klootzakje mee. Zet het voor Jurgen neer. Bij die in andere zicht. Klootzak. En dan zijn we weer thuis. Ja. Ja. We gaan praten over wereldberoemde wodka-merken. Stalitschnaya, moet je eigenlijk zeggen dus. Moskovskaya en Nazdarovje. Dat is keurig uitgesproken. Zoiets. Geen aanmerkingen. Want die merken gaan morgen onder de hamer. Dat zijn dus merken die nu nog van Russische staatsfirma zijn. Die worden geveld in Den Haag. En de uiteindelijke koper die mag die wodka-merken dan vervolgens in Nederland, België en Luxemburg gaan uitbaten. Nou, als je het dan even over wodka, dan is Edwin Trommelen de man. Meerdere boeken geschreven ook over wodka. Ja. Zelf een flink innemer ook? Of? Bij tijden kan dat wel gebeuren. Zeker als ik in Rusland ben. Maar ik ben natuurlijk al lang niet in Rusland geweest. Maar dan kon ik goed meedoen. Ja. En dat is ook nuttig als je goed mee kan doen. Ja. Dan hoor je erbij. En dan dwing je respect af. Dan dwing je respect af, ja, zeker. Leg even uit, want dit zijn beroemde merken. Die gaan onder de hamer, maar wat dan? Nou, ik begrijp dat er een nieuwe producent mag komen die merknaam mag gaan voeren. Maar wat is het verhaal daarachter dan? Zijn ze failliet of? Nee, Yukos. Dit is was een oliemaatschappij. Die behoorde aan Mikhail Ghodorkovsky. Dat is een van de oligarchen. Was een tegenstander van Poetin? Was een tegenstander van Poetin. De meeste oligarchen die kozen waar voor hun geld. Dus die gingen wel een beetje mee in de Kremlin-lijn. Niet allemaal. En Ghodorkovsky niet. Dus die in 2003 hebben ze die gearresteerd. En al zijn bezittingen is beslag opgelegd. Ondertussen hebben zij rechtszaken gewonnen tegen de Russische staat. En hebben zij een claim bij de Russische staat op geld. En denken ze dat ze wat kunnen verdienen aan die veiling van die wodka-merken. Ja. Want even voor de goede orde, je kunt alleen het merk kopen dus. Je moet zelf zorgen dat je wodka in die fles krijgt. Zoals ik begrijp wel. Je krijgt niet het recept erbij. Nee. Van de Stoli. Nee, dat moet je zelf doen. Ja, maar goed, het is ook niet zo heel moeilijk om een goede wodka te maken als je een goede fabrikant bent, denk ik. Dus. Vertel eens, want wat is wodka eigenlijk? Nou, officieel moet het uit graan worden gestookt of uit aardappelen. En dan krijg je een soort moutwijn en die wordt gedistilleerd tot een aantal graden. En dan wordt er water aan toegevoegd. En dan krijg je uiteindelijk de wodka. En er wordt natuurlijk hele goede sier mee gemaakt. Door bijvoorbeeld gletsjerwater toe te voegen of Baikalwater. Er wordt het gefilterd. En dan zeggen ze dat het door melk wordt gefilterd. Kijk, in mijn opinie verschillen wodka niet heel erg veel. Wodka is niet erg veel van smaak. Niet als whisky, hè, die je dan jaren op een vat kan liggen. Ja. Dus de marketing eromheen. Ze zeggen toch altijd, wodka ruik je eigenlijk niet. Je kan er prima van drinken. Op een gegeven moment merk je het wel. Je wordt er ontzettend dronken van. En volgens mij dat je de kater of de kegel eigenlijk niet ruikt. De kegel, ja, dat is ook een beetje een fabeltje. Ja? Als je genoeg drinkt, dan heb je heus wel, dan ruiken ze heus wel aan je. Behalve aan je gedrag, maar ze ruiken ook. Maar bijvoorbeeld in Rusland, want jij zegt van daar zijn ook mensen die dat gewoon in hun schuurtje zelf aan het stoken zijn en zo. Ja. Ja, het is natuurlijk in Rusland een aantal in de geschiedenis een paar keer gebeurd dat de staat de wodka-productie aan banden legde. Dus het is vlak voor de revolutie, zo rond 1910, 14 gebeurd. In de Eerste Wereldoorlog en ook onder Gorbachev. Ja, en dan hebben ze een probleem, dan kunnen ze niet meer drinken. Gorbachev werd ook wel de secretaris-mineraal genoemd. Hij was secretaris-generaal, maar ze noemen hem secretaris-mineraal vanwege het mineraalwater. Hij legde de productie van wodka aan banden. Hij heeft ook hele wijngaarden laten kappen in het zuiden. Ja, en mensen willen het ook drinken. En de kennis om zelf wodka te stoken in Rusland, die is goed ontwikkeld. Dus dan sloegen mensen massaal aan het zelf stoken. Dat heet samagon in het Russisch, letterlijk zelfbrand of eigen stook. Of iets dergelijks. Ja, dat is een wetenschap die is goed ontwikkeld. Ja, ja, ja. Zeg, want dat Stalichnaya, dat is eigenlijk een heel bekend merk. Het wordt ook heel vaak, komt het terug in nummers van onze nederrappers. Laten we even luisteren, daar hebben ze vaak over. Geen één of twee stollies, ik word helemaal lijp. Geen maar drie of vier stollies en dan ben je me kwijt. Ik word echt gezellig na een stollie of zes. Dus laat het ijs maar lekker zitten en kom hier met die fles. Zoveel stollies, zit mezelf in de coma. De kush wordt geblazen, doe je smell die aroma. Geef me nog een stolly. Ja, heel bijzonder. Maar hoe kan het dat dan zo groot is, dat merk? Nou ja, wodka is op een gegeven moment natuurlijk heel populair geworden, wereldwijd. En Russen die vinden dat je wodka puur moet drinken. En die drinken het ook liefst in één slok achterover. Dus niet met ijs? Niet met ijs, nee. Maar in het Westen is het natuurlijk extra groot geworden toen ze cocktails gingen maken. Dus, en op een gegeven moment, nou, dat is een paar jaar geleden, toen werd er meer wodka verkocht wereldwijd dan whisky. Dus ja, het is omdat het een neutrale drank is, is het heel dankbaar om daar lekkere mixen van te maken. Ja. Maar voor een beetje Rus en voor mezelf ook is het een soort vloeken in de kerk. Ja, maar kijk, als je gewoon naar een slijter gaat, heb je gewoon ook een paar van die bekende merken. Nou ja, dat kan je overal doorheen mikken. Puur vind ik dat eerlijk gezegd niet zo heel lekker of zo. Ja, nou, ik mag graag een glas drinken. Maar eerlijk gezegd, als ik thuis ben, dan heb ik ook liever Calvados of zo. maar ik bedoel, is het zo, dat heb je met rums ook wel. Je hebt dan die hele grote merken waarvan we de namen nu allemaal niet zullen noemen. Ja, als je dat puur drinkt, ja, het is in een colaatje of zo, daar merk je er niet zoveel van. Maar je hebt natuurlijk ook echte rums die gewoon puur op smaak heel lekker zijn. Maar je zegt eigenlijk, bij wodka is dat minder. Vind ik persoonlijk. Maar sommige mensen die zullen dat niet een dank afnemen. Maar ik vind het verschil tussen wodka's is niet zo groot. En ik vraag me ook vaak wel af, vinden mensen wodka wel lekker? Je ziet vaak Russen in films en in het echt. En dan drinken ze een glas wodka en dan kijken ze er heel vies bij. Dan trekken ze rimpels en slaan het altijd in één keer achterover. Ze hebben waarschijnlijk de smaak niet zo. En liefst dan heel koud, want dan proef je het ook minder goed. Ze eten er altijd bij. Wat eet je erbij? Nou, een augurkje of het liefst natuurlijk een stukje brood met flink wat boter en caviar erop. En als er dat niet is, ja, dan kun je een stukje brood ruiken. Of zelfs, het gebeurt ook aan je handen, van je mouw. En dan zeggen ze, ja, dan gaat de geest van het graan vliegt of glijdt lekkerder het lichaam binnen. Ja. Ja. Ik zei het al, je hebt boeken geschreven ook over wodka. En dan gaat het ook over de etiketten, van met name van die stolly. Daar is een verhaal bij. Ja, daar is wel een verhaal bij. Ja, mijn etikettenboek, daar neem ik het etiket als uitgangspunt en daar vertel ik een verhaal over. Het verhaal kan over Peter de Grote gaan, of het kan gaan over hoe het ruikt. Of er zit een geschiedenis vrij uiteenlopend. Maar bij Stalichnaya op het etiket, ik heb er hier wel een paar bij, maar dan kun je het even zien. Daar staat een hotel op. Ja. Hotel Moskou is dat. Dat is in de jaren 30 gebouwd. En het verhaal gaat van dit etiket. De gevel heeft twee. Ja, de ene kant van de gevel is klassicistisch en de andere is constructivistisch. Dat hoort eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Maar het verhaal gaat uit Stalin, we hebben het over de jaren 30. Die kreeg een ontwerp voor zich met beide ontwerpen. Een vel met beide ontwerpen erop. En toen heeft hij zijn handtekening ter goedkeuring ergens in het midden gezet, zeggen ze. Ze wisten niet welke. Nee, dus die architecten die waren ten einde raad. Dat is allebei maar gedaan. Ja, want staan over het hoofd stoten, dat is levensgevaarlijk. En daarmee zijn we ook bij dat de wodka ook echt politiek is, dus. Ja. Ja. Ja. Sorry, dat, ja. Ja, zeker, absoluut. Nee, maar ik wilde, dus laten we zeggen... Ik denk trouwens inderdaad dat voor de Russen... Stolichna is natuurlijk hun wodka-merk. En dat dit nu door in het Westen op de markt, of tenminste aangeboden wordt... dat zal wel kwaad bloed zetten, want het is... Je kunt je ook afvragen wat je eraan hebt als je het koopt. Want je koopt dus een Russisch merk. En ja, we zijn bezig met allerlei boycotts en economische sancties tegen de Russen. Zeker, en Rusland is op dit moment niet zo populair. Dus mensen drinken misschien op dit moment ook liever niet wodka die uit Rusland komt. Voor de goede orde, niet alle wodka komt uit Rusland, toch? Nee. Je hebt ook andere merken, uit Zweden en uit Polen... Maar Russische wodka, en zeker dit merk Stolichna, is een groot merk. Ja. En nog even voor de vuistregel, hoe drink je een goede wodka? Die drink je, ik persoonlijk op kamertemperatuur, maar anderen drinken hem ijskoud. Je drinkt nooit alleen, dat is onbeschaafd. Je zoekt altijd een gezelschap erbij, liefst 3, en dan neem je een half litertje. En dan schenk je een glaasje in, 50 gram, ze zeggen vaak gram of 100 gram. En dan belangrijk is dat je met 1 teug achterover slaat. Klopt, ja. En dan zeg je er bijvoorbeeld Pajegli bij. En de Pajegli was wat Gagarin, toen hij de ruimte in werd geschoten in 1961. Juri Gagarin. Toen riep je Pajegli. En dat is een soort gevleugeld woord geworden bij het wodka drinken. Als u nog een oude sok hebt met wat geld erin... en u vindt het leuk om even die wodka-merken te kopen... kan dus vanaf morgen, dan gaan ze onder de hamer. Die 3 groten uit Rusland. Dank voor de uitleg, Edwin Trommelen, een wodka-kenner. Dan zijn we bijna op 3 uur. 3:05 is het. Hoog tijd voor de dichter voor 3. En dat is vandaag Femke van Asselt. Huilende man. Meestal is hij goed verstopt... en zeker niet in beeld. Het is doorgaans een zeldzaam exemplaar. Heel af en toe zie je dit ongewone fenomeen... maar meestal niet in het openbaar. Normaal is hij vaak rustig of anders hooguit boos. Wat is er toch? Wat maakt hij toch stampij? Er is iets wat hem zo erg raakt. Er is geen houden aan. Nu jammert, snuift en snikt en snottert hij. Er is nu dus iets heel ergs. Hij heeft iets te verwerken. Hij is verkleed en hij lijkt wat in de war. Als je hem ziet, dan is het vaak bij grote groene velden. Hij wordt erg veel gespot in Qatar. Zo zag ik hem in Doha, Ashamal en Umm Salal. Hij heet José of Jean of John of Jan. Voetbal is emotie en dat mag je laten zien. In vol ornaat is daar de huilende man. Femke van Asselt is dat. De dichter voor 3. Ik verwijs nog even naar de 4 van de villa. Die kunt u vinden op de site maxvandaag.nl. Elke vrijdag zetten we daar de 4 mooiste, ontroerendste, spannendste, interessantste gesprekken op uit de villa. En dat duurt dan al met al ongeveer een half uurtje. Kunt u gewoon luisteren als u een keer onderweg bent ergens. Heb je toch een mooi overzichtje van zo'n weekje villa, zou ik maar zeggen. Dus de 4 van de villa te vinden op de site maxvandaag.nl. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het is het One Love logo. En die knipt u 1 voor 1? Het is handwerk, ja. Verdieping bij het nieuws. Hoe kan het toch dat het zo wordt opgevat? Omdat onze minister van Justitie en Veiligheid het nodig heeft gevonden... mij die woorden in de mond te leggen. Elke dag een factcheck. Je hoorde het al, als we streng zijn, is het fictie. Zijn we streng? Ja. En het opiniepanel. In 1 op de 8 gezinnen met een laag inkomen wordt het gewoon niet gevierd. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Het is een feit. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Het begin van alles, de geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ja, pardon, als ik het niet ontrief, maar ja, onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Nou, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, er is weer nieuws van het waterstoffront en dat zou wel eens baanbrekend kunnen zijn. Maar ja, hoe lang horen we dat nou al? Voor de uitleg is zometeen wetenschapsjournalist Rob van Hattem in Villa VDB. Nu het NOS Journaal, hier is Renate Kok. Volgens Oekraïne is Rusland begonnen aan een nieuwe reeks raketaanvallen. Er zouden zeker 2 doden zijn gevallen aan de Oekraïnse kant. Op meerdere plekken in Oekraïne is het luchtalarm afgegaan, onder meer in Lviv en in de hoofdstad Kiev, waar verslaggever Kiesja Hekster is. Er werd ook gewaarschuwd, negeer dit luchtalarm niet, maar ga echt de kelder in. Want mensen zijn hier al een tijdje aan het wachten, als je dat zo kan zeggen, op de volgende Russische raketaanvallen die gericht zijn vooral op de infrastructuur, op de energievoorziening van Oekraïne. En het is nog onduidelijk of die Russische aanvallen een vergeldingsactie zijn voor de explosies op Russische luchtmachtbasis vanochtend. Er wordt gespeculeerd over Oekraïnse betrokkenheid, maar Kiev heeft nog niet gereageerd. De Lelylijn, de geplande spoorlijn tussen Groningen en Lelystad, maakt kans op Europese subsidie. De EU-transportministers hebben besloten om de lijn op te nemen in een spoornetwerk dat de EU belangrijk vindt en ook financieel steunt. Kosten worden geraamd op 6 tot 9 miljard euro. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is blij met het besluit. Ze spreekt van een belangrijke en mooie stap. Voor de treinverbinding trok het kabinet Balkenende II destijds ruim 2,5 miljard euro uit. Eind 2007 blies het kabinet het plan af. De stijgende prijzen van kinderopvang worden komend jaar niet volledig gecompenseerd in de toeslag die ouders krijgen, meldt RTL Nieuws. Door hogere loonkosten en duurdere energie wordt de kinderopvang 8,5 tot 10% duurder, is de verwachting. Om de Europese boycott van Russische olie te ontlopen hebben veel Russische tankers hun volgsysteem uitgezet of hun lading inmiddels overgepompt in andere schepen. Dat zegt het Israëlische bedrijf Windward, dat data over de scheepvaart verzamelt. Door van de radar te verdwijnen omzeilen de eigenaren van olie en van tankers de sancties. En de Amerikaanse tenniscoach Nick Bollicheri is overleden. Hij was de trainer van grootheden als Andre Agassi, Monica Seles, Jim Courier en de zusters Williams. Bollicheri stond bekend om zijn harde lesmethodes. Nick Bollicheri was 91 jaar. In Shanghai is het morgen niet meer nodig om een coronatest te doen voor toegang tot publieke gebouwen. Dat heeft het bestuur van de stad bekendgemaakt. Shanghai gaat daarmee verder dan de rest van China, hoewel ook daar de maatregelen geleidelijk worden versoepeld. Het gebeurt na een week van protesten. Het wordt nu makkelijker voor mensen om in thuisquarantaine te gaan. Eerder zaten mensen verplicht op door de Chinese overheid aangewezen plekken. En in Zuid-Duitsland zijn 2 kinderen ernstig gewond geraakt nadat ze op straat zijn aangevallen. De tienermeisjes liggen in het ziekenhuis, zegt correspondent Charlotte Waiers. Volgens Bild, de krant hier, die zegt dat het om meisjes van 13 en 14 jaar oud gaat. En dat ze dus op weg naar school zijn aangevallen. En het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe zijn, of ze in levensgevaar zijn of niet. En er wordt nu nog uitgezocht wat er überhaupt gebeurd is. De identiteit van de dader en zijn motief zijn nog niet duidelijk. Hij zou na de aanval een pand in zijn gevlucht. De politie heeft daar 3 aanwezigen aangehouden, onder wie ook de vermoedelijke dader. Het weer, veel wolken en motregen. In het zuidoosten valt op een aantal plekken sneeuw. Het is 1 graad of 3 nu. Aan zee is het iets minder koud met 6 graden. Morgen vooral aan de kust wat buien en dan wordt het ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Een vrachtwagen is een lading aardappelen verloren op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Dat is het geval bij knooppunt De Stok. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf knooppunt Zoomland ruim 1/2 uur. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS-creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS-creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk erover om elektrisch te gaan rijden. Met ANWB Private Lease kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod van elektrische auto's. En je krijgt nu ook nog eens €2.950 subsidie. Kijk voor onze scherpe tarieven op anwb.nl/private lease. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carlsol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwe. Dat hoort u zo tegen 4:30. En er lijkt een veelbelovende nieuwe techniek te zijn, waardoor het rijden, het vliegen en het varen op waterstof steeds dichterbij komt. Ja, dat horen we nou al heel lang. Dus hoe moeten we dit nieuws plaatsen? Daarvoor is wetenschapsjournalist Rob van Hattem weer in de Villa Sofie. En jij brengt hem hier, hè? Hij weet inmiddels de weg, hoor, maar we lopen samen naar binnen. En Rob, ik ga jouw kennis even gebruiken. Ja. Want mijn zoon vraagt al 3 verjaardagen om aandelen waterstof. Wat moet ik daarmee? Nou, het is niet heel onverstandig voor je zoon. Hij moet een beetje een lange adem hebben, volgens mij. Want het gaat nog wel even duren. Maar ja, het enige is, je hebt geen aandeel waterstof. Je hebt bedrijven die er allemaal mee bezig zijn. Maar 1 aandeel is er helaas niet. Zou ik zelf ook wel willen, trouwens. Oh, ik ben al blij als hij de crypto vergeet. Dus ik ga dit doorgeven. Het lijkt me verstandiger, ja. Het is ook niet te geloven. Kijk, vroeger vroeg je een racebaan of zo. Tegenwoordig een aandeel waterstof. Als kind, ja. Prachtig. Rob, hartelijk welkom terug in de Villa. Het gaat natuurlijk al jaren over waterstof. Sterker nog, we hebben daar bewijs van. 40 jaar geleden, 1981, heb jij er al een reportage over gemaakt. Toen werd ook al gesproken over een veelbelovende techniek. Even luisteren. Water zelf is natuurlijk onbrandbaar, maar water is samengesteld uit elementen waarvan er 1 zeer brandbaar is. En dat is waterstof. Waterstof is een gas en het kan vrijwel alle brandstoffen vervangen. Dat wil zeggen, op alle plaatsen waar tegenwoordig olie, steenkool of gas gebruikt wordt, zou net zo goed waterstof gebruikt kunnen worden. Met als extra voordeel, boven alle andere brandstoffen, dat er geen schadelijke gassen meer vrijkomen. Waterstof is nergens als een delfstof te vinden. De enige mogelijkheid om aan waterstof te komen, dat is om het zelf te maken. We zullen er eerst energie in moeten stoppen om er later op een andere plaats weer energie uit te kunnen halen. Dit is de stem van Hans Wijnands, hè? Dit is Hans Wijnands, ja. Ja, dat was in 1981 inderdaad mijn allereerste radiodocumentaire. Brandend Water heette die. Dus hij deed de voice-over, want jouw eigen stem was niet te horen. Maar die ging dus ook al toen over waterstof. Ja, dat was eigenlijk... ik was zelf heel erg geïnteresseerd als jongeman, zullen we maar zeggen, in waterstof en in energie in zijn algemeenheid. En ik ontmoette ergens op een klein beursje, een soort energiebeursje, een hippiebeursje bijna. En was een jongen die had een waterstof... een generatortje gemaakt en gekoppeld aan een windmolen. En toen dacht ik, wow, fascinerend. Toen ben ik een beetje over gaan lezen. En toen zag ik dat er hele grote plannen waren in de wereld om een waterstof-economie toen te vestigen. Omdat er toen allemaal kerncentrales zouden komen. Ja. We hoorden het Hans Wijnands net al even uitleggen in dat stukje. Waterstof, dat is niet, dat kan je niet uit de grond halen of iets. Dat zit in water. Dus een soort gas is dat? Ja, het is een gas. Dus als je water splitst... water bestaat uit waterstof en zuurstof, H2O. Ja. Als je dat uit elkaar weet te halen... dan heb je pure waterstof en zuurstof hou je over. En als je waterstof weer verbrandt, dan heb je gewoon weer water over. Nou, dat uit elkaar halen kan op allerlei manieren. Maar elektrificatie, dus elektrolyse heet het zo mooi... dat is eigenlijk de meest geëigende manier op dit moment. Of het halen uit aardgas. Want waterstof wordt heel veel gebruikt bijvoorbeeld... om kunstmest te maken. Dus er is heel veel waterstof in de wereld, maar dat is wel gemaakt door ons. Losse waterstof komt eigenlijk niet zo voor. Ja. En ja, goed, dit is van 40 jaar geleden, dus toen ging het er al over. Nou ja, in tussentijd veel vaker. En nu recentelijk gaat het eigenlijk ook heel vaak over waterstof. Ja, het is toen ik ermee begon, was het heel belangrijk. Ik dacht, er gaat binnenkort een waterstof-economie komen. Nou, toen ik dat programma gemaakt had, zeiden ze, nou, dat gaat nog wel een jaar of 20 duren. Toen werkte ik 20 jaar later voor Tegenlicht. En toen schreef Jeremy Rifkin, die was adviseur voor de Europese Unie en voor de EU. En die zei, waterstof, de waterstof-economie komt eraan 2002. Toen ben ik weer een programma gaan maken. Toen kwam ik bij General Motors. Die zeiden, nee, over 10 jaar gaan wij auto's maken die op waterstof rondrijden. Duitsland was er al mee bezig enzovoort. Maar nou, als je nu kijkt, wat experimentele bussen. Precies. Dat is niet gebeurd. Omdat de batterijauto eraan is gekomen natuurlijk. Waterstof maken kost best veel energie. Alleen de noodzaak nu begint steeds groter te worden. Dus je ziet dat de Europese Unie nu echt serieus denkt... wij moeten gewoon grote opslagsystemen voor waterstof gaan maken. Namelijk, als er geen zon is, hebben we brandstof nodig... of hebben we een voorraad energie nodig. En dat zou dus waterstof kunnen zijn? En dus als er energie niks kost, bij wijze van spreken... als er heel hard waait en heel veel zon schijnt... dan kost energie niks, is zelfs soms negatief. Nou, als je dat dan om kan zetten in waterstof, dat sla je dan op... en dan vervolgens gebruik je dat daarna om goedkoper energie te maken. Want... met die wind- en zonne-energie, om dat echt massaal op te slaan, dat is nog een ding. Maar hoe zit het met waterstof dan? Nou ja, waterstof laat zich ook niet zo makkelijk opslaan. Ze zijn wel experimenten aan het doen in het noorden. In een van die grote zoutgrotten ondergronds proberen ze dat. De Gasunie probeert dat nu. Een andere mogelijkheid is om er bijvoorbeeld ammoniak van te maken. Dat kan wel, dat kan je. Want waterstof, als je dat moet je of heel sterk samendrukken. Maar dat doe je in een tank en dan heb je dus een tank vol ammoniak. Waterstof zelf moet je heel zwaar samendrukken. Of je moet het heel erg afkoelen tot 252 graden onder nul. Nou, dat vergt heel veel energie. Dus je kan het misschien beter omzetten in een andere stof, ammoniak. Nou, ammoniak kan je veel makkelijker vervoeren. Dat weten we ook. Over de hele wereld wordt er ammoniak vervoerd. En die ammoniak moet je dus ook maken. Waterstof maak je, dan maak je vervoer. Volgens ammoniak, dan die ammoniak transporteer je over de wereld. Dan zet je het thuis weer om in bijvoorbeeld waterstof. Of je verbrandt het. Ammoniak kan je ook verbranden bij hoge temperatuur. Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit... die lijken nu dus een belangrijke stap te hebben gezet... richting die waterstof-economie waar het al 40 jaar over gaat. Ja. Welk probleem hebben zij opgelost? Nou, onder andere dat van het ammoniak. Als je het dus omzet in ammoniak, dan wil je het... die kan het in een grote, zware motor stoppen, bij wijze van spreken, en zo verbranden. Of, en dat hebben zij bedacht, je gebruikt een licht... en je gebruikt dan ijzer en tin, en dat gebruik je dan als een katalysator. Een katalysator zet iets makkelijker om in iets anders, en in dit geval waterstof. Die zet die ammoniak om in waterstof met een beetje licht. Dus dan heb je eigenlijk een makkelijke manier om... ammoniak om te zetten, terug om te zetten naar waterstof. Maar dat kunnen we thuis doen? Nou, thuis, dat weten ze nog niet, want het is allemaal experimenteel. Maar ze suggereren wel dat het de mogelijkheid is... om het bijvoorbeeld voor auto's te doen. Dus ammoniak om te zetten in waterstof snel. Of op schepen. En mogelijkerwijs ook thuis, als je zelf thuis waterstof hebt. Ze hebben daar een soort machientje voor gemaakt of zo? Ze hebben daar eigenlijk een soort prototype machine voor gemaakt. Ja, dat klopt. En ze denken dat ze dat kunnen opschalen. En dat ze er als het ware een soort, laten we zeggen, wasmachine grote-achtig apparaat voor kunnen bouwen. Dat heel makkelijk ammoniak omzet in waterstof en wat je weer kan gebruiken. Maar het is vooral bedoeld eigenlijk voor schepen bijvoorbeeld. Of misschien wel in vrachtauto's. Of zelfs in vliegtuigen waar je waterstof tankt bijvoorbeeld. Of ammoniak tankt. Dan heb je een simpel apparaat om het terug om te zetten naar waterstof. Ja, ja. Want waterstof zelf laat zich behoorlijk lastig opslaan in vliegtuigen. Maar je voorkomt dus dat de hele kerosinegebruik, wat toch behoorlijk vervuilend is. Ja, en je gebruikt dus ammoniak eigenlijk als brandstof. En dat zet je dan weer om in waterstof. En dan heb je een schone brandstof in principe. Alleen in al die slagen gaat natuurlijk wel energie zitten om het om te zetten. En dan weer terug om te zetten. Het kost allemaal energie. Dus je moet wel eerst die energie beschikbaar hebben in grote hoeveelheden voordat het zinvol is om dat te doen. Durf jij er nog een periode aan te plakken hoe lang dit gaat duren voordat dit werkelijkheid is? Nou ja, in die hele waterstoftechnologie, los van de ammoniak, maar ook waterstof zelf. Ik denk dat we in 2035 al een heel eind op dreef zijn om hier echt serieus mee bezig te zijn. Om echt grote hoeveelheden waterstof te gaan maken om het op te slaan. En vooral de landen die veel energie hebben, zonne-energie bijvoorbeeld in de Arabische wereld of in het zuiden van Amerika, Zuid-Amerika, waar enorm hoeveelheden de wind en zon zijn. Ja. Nou, nieuws van het waterstoffront. Maar moet toch wel. Oh ja, nog even, want ze hebben net in Lochem bijvoorbeeld, dat vind ik dan weer heel bijzonder, waterstofhuizen in gebruik genomen, ook als een soort test om te kijken van kan je thuis gewoon je huis verwarmen met waterstofketels. Dus er zit duidelijke ontwikkeling in. Dank voor de uitleg, wetenschapsjournalist Rob van Hattem was dat. Er is nog een advice voor de young at heart. Gewoon doorademen. Tears for Fears was dat. Nieuws. Snipper. Ach wel ja, dat maakt het uit. Het is vandaag, vanavond is pakjesavond. Dus daar nemen we nu vast een klein voorschotje op. We gooien er gewoon nog een nieuw snipper uit. U kunt daar een Villa VDB keukenschort mee winnen. We spelen deze ronde met de bellers. Dus hou toestel vast bij de hand. 0800-1101 is makkelijk nummer. Dit is het fragment waar het om gaat. Maar vaak was het inderdaad zo dat ik ze op een leeftijd dat ze uitgevlogen waren. En ja. Dat ze groot en goed bespierd waren. Dan naar Sardinië stuurde om mee te doen aan het project. Ja, dat is de stem van Job van Tol. Hij werkt als dierenverzorger in Artis. En in de nieuwsbv vertelde hij over een diersoort die terug van weg is geweest. Op het Italiaanse eiland Sardinië. Is het een vogel? Nou, ik geef een kleine hint. Het zou een vogel kunnen zijn. Maar de vraag is natuurlijk, welk dier is dat? En we willen echt een volledige benaming hebben van dit dier. Als u het weet, 0800-1101. Een minuut de tijd. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Harmen van Dijk. Hallo. Hallo, volgens mij gaat het om de gevaarlijke gier. En dat is inderdaad de goede gevaarlijke gier. Nou, fantastisch. Ja, had je het gehoord vanmiddag? Ja, ik heb het gehoord. Ik check dat altijd maar even, want er zijn ook mensen die gokken maar wat natuurlijk in het wilde weg. Nee, het is mooi als je gewoon de hele dag die radio aan hebt staan en dan die antwoorden voorbij hebt komen. Denk je, misschien, je kan misschien wel op voorbeduren zo van, zou dit misschien straks een vraag kunnen zijn? Nou, het was in ieder geval de falig hier. Dat is goed. Dat levert jou dat prijzenpakket op, namelijk een Villa VDB keukenschort. Komt naar je toe. Je kan de kerstdagen gewoon de blitz maken in de keuken bij het kerstdiner met dat schort. Dankjewel. Blijf voor de gegevens even aan de lijn, dan noteren we alles en dan komt het prima in orde. Waar woon je trouwens, Haro? Dankjewel, in Schalkhaar. Oké, nou dat weten we te vinden. Geen probleem. Dankjewel. Prettige maandag, dag. Dit is Fleetwood Mac. Ach ja, Christine McVie. Er is al veel over gezegd. Maar zelfs te horen in dit liedje van Fleetwood Mac uit eind jaren 80 van het album Tango in the Night hoorde u You and I. Dan gaan we nu weer eigenlijk een soort van in het hoofd van Siep Verwer. En dan weet je nooit wat er gebeurt, want hij gaat aan de slag met fragmenten van Radio 1 en muziek. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft de privacyverklaring aangepast. Die is volgens juristen nu in strijd met Europese regels. Juristen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat veel informatie bij de Chinese overheid kan belanden. TikTok zelf zegt dat dat niet gebeurt. Het is onduidelijk tot welke gegevens de medewerkers nu toegang krijgen. Ondanks meerdere verzoeken wil TikTok hierover geen duidelijkheid geven. Wat je vooral hoort is dat ze denken, ja, de informatie die TikTok nu krijgt, die levert niet heel veel gevaar op. Wie zit er allemaal op TikTok? Allemaal. En sommigen al heel lang? Ja, 3 jaar. Het gaat er op het jeugdjournaal over, het gaat er op het nieuws over. Ik denk dat het niet meer weg te denken is voor de kinderen, nee. En nu veranderen de regels, hè? Wat zegt u daarover tegen deze kinderen? Ja, wat je vooral moet meegeven is dat je gewoon echt moet opletten met wat je doet op het internet. Het is misschien al te laat. Soms is het te laat. Te laat. Te laat. Te laat. Laat. En neem vandaag even de tijd om de kleine lettertjes van TikTok te lezen. De app heeft een nieuwe privacy-update. Mensen die bij de Chinese app werken kunnen vanaf vandaag allerlei persoonlijke info van gebruikers zien. En de app verzamelt behoorlijk wat. Wat? Privacy. Wat? TikTok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tik, tok. Mensen weten ook vaak niet dat TikTok alles opneemt wat je kijkt. Oh, no! Zo'n heel goed gebruikersprofiel schetst van mensen. Yo, tic-tac, tic-tac. Dank u wel. De wegwezer gemaakt door Siep Verwer vandaag. Dan zijn we aan het eind van deze villa. Ik ga u vertellen wat we zo meteen gaan horen. Een half uur lang Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Daarin gaat het over het eindejaarsgesprek. Hé, dat komt me bekend voor. Want hoe sleep je extra salaris uit zo'n gesprek? Organisatiepsycholoog Aukje Nauta heeft daar wel wat tips over. Gaan we het komend half uur horen en dan spitsen wij de oren. En dat doen we nu ook alvast, want Sophie, jij hebt al zicht op de gastenlijst voor morgen in de villa. Ja, en als journalist een oorlogsmisdadiger ontmaskeren, ja, dat overkomt maar een enkeling. Hans Knoop, die deed dat en hij is morgen in de villa. En nog meer moois, dat heb ik gewoon even niet paraat. Oké. Okay. Mooier kan ik het niet maken, ja. Maar het is wel heel mooi en ja, leuk en zet hem aan. Ik weet één ding zeker, we beginnen om 2:00 morgenmiddag en we eindigen om 3:30. Ja, dat is correct. Goed zo, dan zijn we er weer, dus even na 2:00. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen.